أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين دې ځنه زجر دی ورټنه لپه دې چې دی په تلوار عذاب واړي پرستو بیا استاجلونه کوي خو یو دنیا د عذاب باره کې دی او بل د آخرت دې وجنه تکرار نشته بیا ترغیب دی هجرت ته امر دی په هجرت عذاب بیان دی او بل افتتان چې تکلیف برازي خلق په تاسو د ملک نو بازي نو تاسو به هجرت ته مجبور شئ او په هجرت کې ګوره دوره فیدی دی یا ترغیبات تی کل نفس ذائقۃ الموت نا بشارت تی مهاجر تا والذین آمنوا تو مهاجر صفات ذکر گئی الذین صبروا علی ربهم یتوکلون بیا ترغیب دے وکایم من دابہ بیا دلیل اعترافی دی ولی انسان تم من خلق السماوات آفا ادخال لے بل دلیل ذکر فی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء یا بل دلیل دے ولی انسان تم من نزلہ بیا تزہیر فی الدنیا ذکر کئی چی داغی تعلق دی اصل کې د حجرت دا مسئلی سرا فما حاضح الحیات الدنیا الا لحو و لعب بیا زجر دی مشرکتا فیدا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین له الدین داغی نرستو بیا مولم یرو داخل دی بدغ زجر کے اب یا بل زجر دی ومن ازلم من من افترا علی اللہ کذبا ویستعجلونک بالعذاب او په تلوار غواړي دا خلک ستانه عذاب د دنیا عذاب ولولا اجل مسمى او کنه وی هغه نیټه مقرره چې د الله علم کې دا لجاءهم العذاب خامخا راغلي به دی العذاب الله په علم کې او مقرره نیټه دا داږي په غټیم برازي او کدا نه وینو په دې براغله او ولا یاتینهم بغته او خامخا ضرور برازي دي تا ناسا پاوهم لا يشعرون دی به پويګی نه یبه توبه تنه سمېږي نو بیا د آخرت عذاب وي اب کله یستعجلونک بد راضی شي کنه په تلوار غواړي د انسانه عذاب د آخرت الله وي و ان جهنم لمحيطه بالکافرین او بشک جهنم خامخار اگیرون کې د کافر ولا یوم یغشاهم العذاب او فاغرس شراغیر بکی دیل عذاب من فوقهم دا پاس طرف دا دینا و من تحت ارجلهم و دا لاندی دا خپو دا دینا دار طرف نور دے دیرا گیر کرده او یقولو وی بوتا ذوقو وسکے ما کنتم تعملون سزا داغی چوی تاسو چکولم دا تاسو اغا عمل دے تکا سزا دا داغا عمل دا ذوقو ما اغا چی تاسو سکول اغا وسکے ما نا سزای وسکے نوس مخ کې سره ولګوا ترغیب د هجرت ته جستا سخیال له تکلیف بن راځي افتتان بنئ نه بلکې افتتان به یي او خلق بتا د ملک نو باندې کوشش وکړي د دې وجنه الله اوس ترغیب هجرت ته پیش کوي چې یا عبادی الذین آمنو او بندگانو زماغه کسانو چې ایمان هم راوړل ان ارضی واسعه بشک ازمک زما فراخ ده فای یا عبادون خاص زما بندگی وکړي پسلورو طریقو باندې ترغیب د هجرت ته مانس زه ډیر دی کته زه بمړ شم وی کله نفس زایقه الموت د مرګ نه لاس او خلاص ته دا تی چې وباسل دی به د مرګ نه خلاصي کیسه پای خو مرګ را روان دی بره نو کوي د دې بس اجری نو رستوین الذین امنوا وعملوا الصالحات اجر ول ذکر کوه خدا له هغه جره صبر او توکل صفاتی په مهاجر کې امام مجاهد دی نو کله به وی هجرت چوکو نو سبو خرو و استا خود چنجینم دو اخید اللہ دیده و قائم من دابت اللہ تحمل و رستا دا ترغیبات تی طول دی هجرت تا کلو نفس زائقت الموت هر ساوالا سکک انکی دا مرگ دے دا تی ساوالا زیروح سوک دے که انسان دے و که غیر انسان دے بل حیوان دے چاگه با دا مرگ نبچی کلو نفس زائقت الموت که تا مرشی ولی دانور بنام ریسو او مرگ بدل ته تعالی نه راضی کته و نزی هجرت اون کی ارزه کی برازی نو ثم الینا ترجعون بیا با ما طرف ته تاسو روگر زول شئ میدان بجوړی او زما مخ ته بتو ساتر حساب کتابی د خپل عمل حساب کې دور کې نو په بشارت ته مهاجر مجاهد ته چې والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې مانې راړی دی او عملی کړی دی هجرت کړی دی که نه کور کلی د الله د ضا دپاره پرېې دی نووب ان هم من جننتې غورفا خامخه ضرور به ورکو دیله د جنت نه بالاخانې تجرې من تحت حالنهارو چې بږي بلان د داغې نهوللی خالی دی نهبي عامې شب باغې کې نعم اجر العاملین خ د بدله د داسې عمل کوونکو چې هجرت کوي که نه الله وړ ډېر خایسته بدلې ورکي او جدا صفات بکین او هجرت کولیشی اللذین صبرو داغا کسان دی چی صبر کلو پا تکلیفونو د دنیا وعلا ربهم یتوکلونو پا قبل رب باندی زان سپارو بالصبر والیقین تنالو الامامتو فی الدین تو سلی چی صبر کی پا مصیبتونو پا تکلیفونو باندی او دا اللہ پا دین کلک اولار دی او پا اللہ کلک عقیده دا علا ربهم یتوکلون اللہ والا دا دین امامت ورکی خا امام دا دینی گرزی الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون نو بیا ترغیب د هجرت ته چې کته وای چې هجرت وکونو صبرو نو الله یو قائم من دابه او څومره دی د زند سرونه معنی ډیر زیات دی په تفسیر د باري او ډیر زیات دی د زند سرونه لا تحمل رزقها چې طاقت نه لري د خپل خوراک لا تقدر على رزقها د زین حرکت نشي کولای دا چې چنجيري په دنیا کې لاسه وایرس دې داسې جراثیم دي ژوند دي او هغه پاغه ځکه الله ساتي او الته ولا خوراک ورغي لا تحمل رزقها الله يرزقها الله روزي ورکي هغه توياكم او تاسو ته نوستا عقیده و بیا د چنجینم کمزوري چې دوی څه بخرو نور حیواناتو کې چې ته چاو نه وي چې څه بخرو دا انسان دی چې دوی یې څه بخرو وای چې الله پیدا کړی درکې به دل کنه او هو السميع او هغه دی اوریدون کې د هرې خبرې او د هر گفت تاسو العلیم بود تاسو ټول په حالاتو باندې په دلیل اعتراضی او د مضمون په لحاظ به د آیت المثال سره لګی ښا ولئن ګر دی خو د الله نه سیوا بل تر مدد شي وي کنه اگر چې دا د چې کم کار شروع کړل چې هغه د شرک کار دی او د پاغه مطمئن مثال داغه جولاګی دی چې په خپل جاله کې خوشالي کنه او که تپوس د دغه خلکونو کې دا مشرک شې ولا انسان ته هم که تپوسو کې د دینه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمانونو او زمکه وسخر الشمس والقمر چا تابع کړی د خپل حکم ورو سپوږمې دا نظام څوک چلی ليقولن الله هم خادي به ضرور وي چې الله تمکه مشرک بم وي چې دا الله پیدا کړی دی ښا پدې کسانو یې خدا مانی چې الله خالق دی اسمانونو زمکه پیدا کړی دی نور سپوږمې ودار مکه مشرک منل فانا يفكون نصرا بیا اړول شي دی د حقنا دا ولې به د حقنا اړيږي چه بلتم دا اللہ نا سیوارا مدد چه وی چه غوی غم سزی موار گنی نو سید خال لے چه گورا رزق غدر گئی او چه بانی چه تنگئی نا غیر تنگئی نو بل بسو کی دا سی چه اگر چالا رزق ورک لیشی یا رزق بن کلیشی اللہ یبسط و رزقا اللہ فراخی روزی لمن یشا او چالا چه او غاری من عبادی دا بندگان اخکلونا و یقدر اللہ تنگئی غلا ان اللہ بکل شین علیم بشک اللہ دے پہر سیز بان پوام نبل دلیل ولئن سالتم قد تفوسو کی ددینا من نزل من السماء ماء سوق دی شراوی ورولی دبری نوبو سوق را وری دبری نوبو فاحیا به الاردن و تازه کی پاغیز مکا من بعد موت آرست رو سوکلینا دا چا ابرو ورولی دا اسمان نا نو پاغی دازمک را جونده کرا و تازه کرا و سوکل ختم کرا موت دازمکی سی راگی سوکل چو بنشتنو نباتات و زرغونی پکی نکی گی کرا دا مشرک بم ویجل یقولون الله لا غمنی چې بارانونه غوري سوار لسمه صدې مشرک دا غي د پاتشه و بیا ها چې دی نه باران دا خو د پلان کی خوې ته به ګډه کانه ولې نه غو باران ووري د پلان کی د دربار نه بکانه راولې نه غو باران ووري او د زړې زمانه مشرک وای الله یقولون الله نو قول الحمد لله تو توا استاینه د الوهیت خاص الله لری تی منی چې خالق غلی تی منی چې دنور اوس په می تسخیر غکړی دی تی منی چې د باران منزل او راورون کې غلی او د ځمکې ژوندۍ کون کې او تازه کون کې غلی الحمدلله تعالی د الوهیت خاص الله لذي بل اکثرهم لا عاقلون بلکې اکثر نه پوهیږي نو سوچ نه کوي په دې دلایلو کې قرطبی وی بل اکثرهم لا عاقلون فلا يتدبرون هذه الحجج دې دلایلو کې سوچ نه کوي دوست زهید ذکر کوي دنیا څه شی دی مړه کبه د خپل ځای کې اوسې نو سوره به اوسې خوش پیتا تیا کاله به کنه بیا به ځی کنه نو دې ځنه کلاړ او د الله د رضا لپاره دا کور کله پری خو دو نو دا ژوند به د قیمتي شي ګوره او دا دنیا خو نه صرف له لعب دی په دې مدو ککېگا چیرې پټه پاتې شو یار پیسې پاتې شو دولت پاتې شو یار دوست پاتې شو وما هذه الحیات الدنیا اوزل بدناسیم دغه یار دوست پاتې کیږي راخذ او بچی بدنا پاتې کیږي وما هذه الحیات الدنیا او نه دا ژوند دنیا الا لهو ولعب مگر مشغله دا اولوبی دی مشغله دنو لکه اوسره په اوسې ځان مشغوله کی څه فائدہ خو پکې نه خو بس وخت تیر کین وخت وی تیرو لعب دی لوبی دی او ان الدار الاخرته او یقینا کور د اخرت چې جنت ده لهی الحیوان خامخا هغه ژوند پوره ده پوره ژوند نلته ده ښا نیمګړی ژوند ده دلته ګوروځو ژوند د اخرت خامخا ژوند پوره ده حیوان من الحیات التام لو کانوا یعلمون کوي دي چې پوهې دي نو په دې دنیا بهلون لنو مې نکړې په دې دنیا بهلون نو لګولې بلکې اخرت ته به قتل نو د الله د رضا لپاره به هجرت کوو او زجر دې بیا مشرک ته او مقصد هم دا دی چې مشرک نورو ته چغې وي دا غینه مدد غواړي نو تاسو خدا ته مې جوړېږي کنه او توحید والو پیدار کی بو فل فل کی کله چې سوار شي دا مشرکان په کیشته کې دا الله نو چغې وي الله ته مخلصین له الدین په داسې حال کې اخلاص خون کی اغلب بلنه کی سخت پیراله چپیراله او یا چورلاندې کی راګیر شو نو په دغه وخت الله ته چغې شروع کی فلما نجاهم الى البر نو کله چې بچکی دی لره وچتا نو اذا هم یشرکون دغه وخت دی شریک جوړی الله څخه هلته تیر سه یرو خدای له غړي زمانه مشرکو الله ته چې غواره بار به شراغ نه دغه خپل شهید پیر زوانه دا الله تخي سه په مونږ باندې جوړه دی جوړه ده لاندې زکه داسې وو هر دې زمانه لا خو په سخته کې بلته چې وی دا خدای د پاسه شوی دی دغه مخکې ما ویلو الله مالوسی عبارت می ذکر کړو سوره یونس کې چه ده زمانه مشرک وی زماده زمانه داغه ده پاسه ده دکه ده پا سخته که میو اللہ نیاده ده زده زمانه مشرک چهر سبا ده خطا شو کنه نو بیا به اللہ تا چه غشو روکلی خوچه بیا بکلا داغه حالت نه وتل سختی بلاړه نه بیا به شرک او زه هم مشرک ليكفروا بما اتيناهم دلام دلام د عاقبت وي عاقبت دا چې انکار وکي دا غ نعمتونو نه چې مونږ ول ورکړي دي وليتمتعوا او زوا دخلي مزید دنیا وادخلی فیدی دا دنیا فصوف یعلمون نو زرده چه پوه باشی زرده چه پوه باشی خوچه ده تالوزی بیل ورشی کنه نو پارس با پوه شی آقا وقتی خوبیا توبی نه قبلی گی کنه او که ساله دیر اخ پیمانتی اختیار کی و دیر پیمانه شی خوبیا دل سفیده نه اور گی نو بیا دام داخل لی بزا جر که چه اوالم یا رو آیا داخلق نگوری دا مشرکان دمکی چانا جالنا حرما چیخینن منگر زولده دا حرم آمنن امنوالا او یتخطف الناس من حولهم او خلق تختولشی چاپیر ددین خلق چاپیرشی دی اگر تختولشی ولی اخوا دا ایمان زور را روان ده او ددین جنده پاگی ادریگی دی بیام لگی او بل تچیغ ہوئی دیتا نگوری چی حق والی غالب کی دون که ده فبالباطل یؤمنون آیا نو په باطل معبود یقین کوي و بنعمت الله یکفرون او د نعمت د الله ناشکری کوي الله تعالی ژوند درک عافیت درکړي دی او خې صحت درکړي دی مال دولت شته نو ز دغه ناشکری کوي چې لګي او باطل باندې یقین نه عبد الله بن عباس وی اف بعافیت الله یکفرون نعمت الله نه مراد عافیت الله دی ابن شجره وی اف بعطاء الله و احسانه یکفرون الله چې څه درک کړی دی احسان یې څه کړی دی دا غینا شکرې کوي او یادا چې د لوګي په وخت کې تعالی خوراک درکو د یې په وخت کې امن درکو دا غ ذات نه شکرې کوي اف به اطعامهم من جوع و امنهم من خوف یکفرون دا اصل کې تعجب دی او انکار دی خورا زید استفهام کې راغلی دی ښا معنا دی لدا چې نو پکار معنا امن الله درکړی دی نعمتونه الله درکړی دی او دا ظالم لگی بیا بل ته نسبت کی چی جی دا د لات سخی سیب کمال لے دا د منات بزرگ د وجنه داسې شوی دی نن هم داسې حال لے پخوا پخوا تیر وخت کی چې کلا روس راغې په افغانستان باندې او په هغه وخت کې jihad شروع شو نه پاغې کې په هم داسې مشرکان په ګراغلو چغی به چابه د تاسو کو سخی بابا خو کابل کې لګا نه سخی بابا تاسو سره امداد نه کو سخی سیب خوی داسه دی ناغی وی وی او زمونگ خپشه سخی سیب وی او زمونگ خپشه در روسیانو سر مرگره داغی سر هم مرگره شوی نو حیو پا که مخی هم مدرسه تران نو دو ناغی وی سر زار طول پا من اسخاب بوین ده نزی کنه موز گای چه تناو کرده ویزر پیر بابا سپیم آغی وی مونگ ده اللہ سپینه پری دو جماعت که تخلا ده پیر بابا سپیم چاک زوی افا بالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون ومن ظلمو او سوک دل وی ظالم ممن داغ چانا افترا علی الله کذبا چې جوړی په الله دروغ د شرک لپاره په الله دروغ جوړی کنه ګټو ته دا کوم ځای راغلی دی وی کتابو کې شته کنه الګه کوم کتاب کې راغلی دی وی دا خو ویلی شوی دی کنه چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی مالی دی رفتار د درویشانو د قران آیات پر دوه وی دا حدیث دی په نظر کې عبدالرحمن بابا شیرونه دی او ته رحمان بابا وی دا نو مغسل وتم حرام دی غلط دی کاغه میونه په دې غریب نو تعالی خو پکاري چې سمه کې ولګنا بادر کری وسیدون کې رحمان بابا مشهور دی عبدالرحمن بابا دی نو دا تا قران آیات وی حدیث دی وی مولا بدا چل کوي ها او بیا د ملک دروغ او مکذوب احادیث چې هغه په محمد رسول الله سوچ دروغ جوړ شوی دی کنه دا ر دې مشرکانو دلایل لیکنی کتابونه وګوره موږ سره شته چې حدیث داغه باډو درک نه لګي وی حدیث دی او محمد رسول الله د شرک دعوت خلق له ورکو بلکې تر دې پورې په خپلو کتابونو کې لیکلي دي چې نبی علیہ السلام معاذ الله داسې ویلي دي چې لو ظن احدکم بحجر لنفعه که یو سړی په کاڼي باندې مکیدو ساتي نه بوله پیدا ور گئی بیا خو هندوشا هغه په کاڼي باندې چې در په بوت باندې کړه سم هندوشا کنه بیا او ستا مطلب دا چې په دنیا کې دا ټول یو دي لکه څنګه چې بعد کسان وې نه پویا ویره دا ټول دینونه یو دین دي دا دنیا د مذهبونو یو جاله وي هر مذهب پکې په خپل تعریف لګیا دی هر یو وای چې زما مذهب په حق دی په ونه شم چې نه حق مذهب ده چا دی نو ته به څنګه پیژنې چې ته قران او سنت نه پیژنې قران او سنت یو سړی پیژنې او داغه قدر او اهمیت پیژنې نه هغه پیژنې چې نه حق مذهب ده چا دی خو ته ټول عمر نه پیژنې ښه چې په ونه شم چې نه حق مذهب ده چا دی وینا حق مذهب داغه چا دی افترا علی الله کذبا دا الله کتاب کې نشته داغه په تشرید محمد رسول الله سنت کې چې هغه د ځان خبره نه وکړي بلکې هغه وحي خفي او وایي انتقان الهوا ان هو الا وحي وحي کې نشته چې نشته خدا دروغ دی ګره تعالی تر اوسه پورې مذهب حق نه پیژند امانه ظلم من افترا على الله کا مذهب و تا وای ما دین و تا وای اصل دین په دنیا کې دین وی هغه چې داغه ته تابعداري وشي دین وی قانون ده اصول مجموعه ده او دین په دینونو کې دین اسلام دی ګره ښه رضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه مذهب مذهب نو مذهب خوری رمانی رازی گوری عرب ہے مذهب وی د زحاب و زیتا دا تلو لارتا او مذهب تٹیتم وی عرب ہے گوری خان دیکھا حدیث رازی بودا ہوتی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا زحب المذهب ابعادا نبی علیہ السلام بچی بارت دن دیر لر بلا دخل کو نو پناش مذهب سی عربی تپا کم مذہب په دین مې دین اسلام دې مسلمان يم بس دا نور القاب د ځانه لري کوي چې چا نه تاسو به بعضی کتابونه لیکلي داغه د پاسه به لیکلي پلان کې حنفي پلان کې فلان کې یو لقب به سره لګي ځان لا شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کتاب لیکلو ایزاح الحق الشریف احکام المیت والضریح فارسی کې او شاته ټول دنیا پیژنې د بالاکوټ شهیدان ښا چ هغه بچت ته نو په یو طرح کې به سره قران کریم او بل طرح کې به سره بخاری وو نو په هغه ایزاح الحق سری کې وی چې دا لقبونه کې خودل ځان لچا چانه تاسو کې چې تسین وی زحن فیما ز شافعی ما ویدا بدعتی دی او بدعت حقیقی کې دی صحابه ځان ته دا ویلو چې به تاسو کې زحن فیما ک شافعی ما اي کې کم یو حنفی کم یو بګه شافعی کم یو بګه مالکی او تابعین کې کم یو خیر القرون کې خودرک نه لګیږي او ټیک دا داسې وای چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اقوال ما ته غره کاری د دلیل په بنیاد باندې اے پس روانه ما او تلقیب مکه وزان الله په زم مسلمان ایم الحمدلله باقی دار چې مسلمانه کې دنک حنفی دی په صحیح مانو کې مسلمان نه په شافعی دی او که مالکی دی او که حنبلی دی او که اهل الحدیث دی خو نمونه دی صرف د تنظیم په خاطر باندې پای کې فنور سنو چې تلقیب وکي بیا لقب کې لري ندیبا په الله باندې کله کله دروغ ته فیګوره مذهب والوی ځان ته کنه په الله بدر الله دا سویل دي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته الله دا سوی خانه کعبه طواف کوي اوس بیرته زب کتاب کې خو هم د سنټر چې شامی متن دي چې بس تاسو چې کم کسان روان دي غو جنت ته دي دا نور ببل خوازي دا مسلمانان نه دي کچغه وو چې صرف دا سلور مذهب حق دي او خل باندې به وای نور دا یو حق دي دا نور نه دي نو غلط خبره ولې کوي امام رحمه الله رحمتا واسعه رضی غلط خبرونه نو خبر خدا ارستو کسان رالل اغا جاهل مقلد اعما مقلد جامد مقلد چې هغه دې زه تور سو امام چې پیغمبر د پاسه کو د امام مقام کې خطا شو او بیا دغه لپاره دروغ تفي نو من رسول الله ممن افترا علی الله کذبا دا غنه بل وی ظالم نشته چې په الله دروغ جوړ کی ښه او سو کوی او مولا ځان ته وی غره ښه به موږ سره بل دلیل نشته په تقلید شخصی باندې چې دا واجب دی خو پلان کې څه الهام شو او بیا بلې خبره هم کړله چې او بل پلان کې سه دن هغه تم الهام شو الهام دې ته وي چې پړه کې او خبره راشي نو دا دواړه الهامونه چې یو دې شي نو په منزله د دلیل شولي د یو غیر مقلد عالم کتاب نواب سری حسن خان وته وي هغه پیش کړل چې هغه وي دوه الهامونه په منزله د دلیلي په دې ځای کې خو دا غنه ناشنا دلیل پیش کا د خپل مطلب د پاره پته نه لګي چې دې سنه دې کم ځای نه پندونه جوړي یو ځای نه خبره راوالي بل ځای نه خبره راوالي نمو سره بل دلیل نشته د خلینو ودل په دې پوه شي دلیل نشته تقلید شخصي جامد باندې سره هیڅ دلیل نشته د قران او سنت نه او که څوک وي چې قران او سنت کښته نه دا قران او سنت پورې ټوکی کوي بلکې په الله دروغ کوي او من ازلم ممن افترا علی الله کذبا څوک دی لوی ظالم دا غا چانه چې جوړی په الله دروغ او کذب بالحق یا نسبت د دروغ کی حق تلما جا کله چې راشد تام حق څه شه دی قران کریم حق څه شه دی توحید حق څه شه دی محمد رسول الله او داغه سنت پر دوی دلته کې دا درې واړه رانه تلګړي وخه حق د تراغه دا الله د کتاب آیت دی ته محمد رسول الله صریح او صحیح سنت دی نه دی بلګي بیا داغه مقابله وکي نو کله به ضعیف او کمزوري او موضوعي روایت پیش کړي کله به صحیح او صریح بنی د په مقصد کې دی به تاوی را تاوی تاویلونه پکې کوي او کذب بالحق الله دا ډېر لوی ظالم دی چې غلګي د حق د تکذیب د پاره دا چې حربې استعمالي چې لاندې حربې کذب بالحق لما جاء الیس فی جهنم مثوى للکافرین آیا نه په جهنم کې ټکانه د کافرو یقینا دا د استفهام تقریری وایخه د جهنم کې ټکانه د داسې کافرو والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې دی ځان کړی زمون پر رضا کې جاهدوا فینا دی کوشش کوي دی ځان کړی زمون پر رضا کې فی طلب مرضاتنا فینا مطلب ځای یا فی طاعتنا زمون کو تابعدارای کې زمون کو طاعت لنا هدینهم سبلنا خامخا ضرور خیم دی تا لاریخ پلے یا خامخا رسوم دی جنت تا مختلف تعبیرات علماء اکریو چی جاہدو دادا جہاد پا مانا لغوی دے دا جہاد حرفی نمخ کے دا مراد دے ابن عطیوے جہاد عام من فی دین اللہ و طلب مرزاتی خو کوشش کول زان کرول دا اللہ بندگے کول دا مراد دے حسن ابن ابی الحسن وی په آیات د عباد مبارک دي کوم سړي چې د الله بندگی کې وزان کړی کنه چې سوره د ځان وکړو د الله بندګۍ یې کولې نو دومره دومره د تعالی لاره پرانځل نه هدینهم سبولنا عبد الله ابن عباس او بلکې د ابراهیم ابن ادهم مشهور صوفی نوم نقلو قرطبی ذکر کړو چې هي فی الذین یعملون بما یعلمون دا داغه کسان مبارک دي چې دی پس پوئږي پاره عمل کوي په خپل علم عمل لې لکه نبی علیہ السلام ویدا سی ویلی دی روایت نقل کړو چې من عامل بما علم علمه الله ما لم يعلم څوک چې په خپل علم باندې عمل وکړي نو الله بولا دا غفز علم ورکی چې ته پته نه یې دا بعضی وهبی علوم لکه شاوی الله رحمه الله وی په بعضی علوم مال الله د خره کی دا نور څه نه یې خو کړاو دی او دا الله په دین باندې عمل لچ کوم علم د سرهشته پاغه کلک عمل وکړو نو الله چې د رس علم نو غو ولا ورکو الذين جاهدوا فينا لنهدي الله تعالى رانس في خد علوم ضحاك رحمه الله مخكسره ولا جواب ده مهاجر صفات شروع کنا او هجرت ته ترغيب ناغه کسان چې غیزان کړي په هجرت کې لوخا مخا اغي مضبوطه مونږه په ایمان باندې والذين جاهدوا في الهجره لنهدينهم سبل السبل الثبات على الايمان عبد الله بن عباس رضی الله عنه عام مانام داغه نقل وا مفسرین ذکر کړي وا والذین جاهدوا فی طاعتنا لنهدینهم سبل ثوابنا کم کسان چې ځان کړی زمون په بندګۍ کې خامخا مونږ خو یو غت لارې د ثواب خپل د ثواب لارې سری جنت ته ورسوي کنه حسن ابن فضل وی ویدل ته په کلام کې تقدیم تاخیر د قرطبی نقل کړی ول دا چې ایمان الذین هدیناهم هم الذین جاهدوا فینا هغه کسان چې مونږ ته هدایت کړی دی الله او رضا هغه چې ځان کړی کنه جهاد کوي جهاد بالنفس جهاد بالمال جهاد بالقلب ټول جهادونو ته شامل دي او مشهور عالم سهل ابن عبد الله الطستوري رحمه الله هغه وی ورته معنا دا دا چې والذین جاهدوا فینا ما جاهدوا فی اقامت السنه لنهدینهم سبلنا ما لنهدینهم سبل الجنه کم کسان چې کوشش کوي پو درولو پرایش کولو د سنت کې کوشش داغي دار چې په ملک سنت عام شي په غم کې او په خاده کې په کور کې بازار کې پوجره جمعات کې دارانګي پټي کې او بل ځای کې کم ځای چې د الله د نبی سنت رایج شي نه نهدي انم سبلنا خامخا ضرور خو يم اغيتا جنت مان رسو يې جنت تا بس دا غزه او دا غ مقام دا جنت ته او دا سیم ویل شي رسولنا مراد دلائل کا او جاهدوا فينا نه مراد کلاو دی هر قسم دا الله د دین علم او دا غیر رستو پاغي عمل او بیا دا غیر خورول نشر او اشاعت نو الله بدا سیو کی چې د خپل دین دلایل بستا په ذهن کې پاخه کی ښا نو کم کسان چې ځان کړی فینا زمون پتات کې لنا هدینهم سبلنا خامخا خیم اغي د دلایل خپل اگر چې امیره لیکن دلایل الله په ذهن کې کی نه ای ته توحید دلایل په ذهن کې پراتی مولات مخ کې نشی تلنه بعض اوقاتو کې امی سړی لیکن مولا ته بیا مخکې نشی تلی مولا صاحب ته جواب کوي چې دلته ته څه وایې مخکې یو مولا صاحب هغه وی قرآن کریم کې خو جمع راغلی دی چې ادعوا ربکم ادعوا د جمع دعا دې ثابت شو کنه وګورم تاسو ټول وغواړی د جمع دعا نه هغه بل امی وته وی قرآن کریم کې خدام راځي استاد چې فغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق تاسو ټول وینځه خپل مخونه نو ټول لاجمه شه یو بل په مخلفه غردوای په جمع باندې وګو بیا ها تفغسلوا وجوهکم دا مطلب دی دې څه مطلب شو نه غبی عقل شو او یو استاد اره دعا په جمع دا یو دعا خو په دعاګانو کې هغه هم د چسړې د مجامعات نمخ کې کوي ادواره ته یاد روي سنت کې راځي چې اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اولته کوم د جمع شي غلا جنبنا بیا ټول خلق راځم که چېرې علي د جمع دوا کو هم چولېګو ارزه کې بس کې تاټه کې ولي د جمع نه ته بس وایي د جمع دوا ته ثابت تا امي سره دي لیکن ډور فهم اشتخه چې نبی له سلام او ځکه ځان لکړي دلته به ځان لکړي چې هغه پجمع کړي د مونږ په پجمع کو ولي مونږ خو داغه تابع او زمونږ لپاره ماډل هغه لقد کان لكم في رسول الله اسوه حسنه ذکر خود سهل رحمه الله معنا دا وا چې کوشش کوي فینا پرایچ کولو د سنت د نبی زمون کې لنا هدینم سبولنا خامخا غیر سوم ز جنت تا لارو د جنت تا وان الله لمع المحسنین او دا معالم التنزیل کې بغوی را نقل کړو د سهل ابن عبد الله تستوری رحمه الله معنا چې جاهدوا فی اقامت السنه لنا هدینم سبول الجنه وان الله لمع المحسنین او بشک الله خامخا ملګری دې د خاسته عمل کوونکو دنیا کې او آخرت کې امداد او ترقی دنیا کې اړې مضبوطی سورہ انکبوت کې ګڼ امتیازات وګد عمر د نوح علی السلام او دغه مجاهده مثال د شرک ورکړو په جالد انکبوت سره دارنګ تشجیع او وګد عمر د نوح علی السلام او تعذیب بنار د ابراهیم علی السلام او اخراج او تکذیب د نور انبیاو نو دې مقصد د دې سورته کې تشجیع او چې بادر شه ابتداء ماش خلاصه ذکر کړل مایلا صورت په سلورو سلورو چلیږي ښا او دغه غټ مقصد هم دغه بیا ته ګوره ويستعجلونک بالعذاب او دا خلق په تلوار غواړي ستانه عذاب د دنیا ولا ولا جل مسما کونه یا غنیټه مقرره لجاءهم العذاب خامخا راغله بودی تا عذاب ولیاتی انهم بغتتن او خامخا ضرور راضی بدی تا ناصاف او هم لا شعورون دی بن پویږي يستعجلونک بالعذاب پتلوار غواړي ویسان عذاب اخرت وان جهنم او بشک جهنم لمحيطتم بالكافرين خامخارا ګرون کې لاس کافر ولا يوم يغشاهم العذاب فاغل شراګير بګي دي العذاب من فوقهم د پاس طرف د دینا ومن تحت ارجلهم او د لاندې د خو د دینا ويقول او وي بو تزوقو سکه ما كنتم تعملون اغه چې وای تاسو چې کولم ما سزا داغه چې وای چې کولم یا عبادی الذین او بندگانو زما غ کسانو امنو چې ایمان راوړل ان ارضی واسعه بشک از مګه زما فراخدا فیا فعبدون خاص زما بندگی وکي کل نفس ذائقۃ الموت هر سوال سکه کوونګه د مرګ دی ثم الینا ترجعون بیا به مون طرف تارو ګرځول شي تاسو والذین آمنوا اغه کسان چې ایمان راوړل او عملو صالحات او عمل کړل موافق د قران او سنت لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا خامخا ضرور ورکو بدیل د جنت نا بالا خانه تجری من تحت الانهار چې ویګ بالا نه داغینه ولې خالدین بیا همیشه وی پاغه کې نعمت اجر العاملین خدا بدلا د ذات عمل کوونکو چې هجرت کړي الذين لاغ کسان دي صبر او چې صبر کړل او علی ربهم يتوکلون او خپل رب باندې اعتماد کوي بروسه کوي ځان سپاری وقایم من دابا او سمر دی دزند سرون لا تحمل رزقها چه طاقت و توان نلری دخ پل قرآک اللہ یرزقوها اللہ رزق ورکی غیتا و ایاکم و تاسطم و هو سمیو اغد اوریدون که دهار خبر ده مخلوق اللہ علیم پود پا حالات ده مخلوق پل ولا انسالتم او کتتا پوسکی ده دینا من خلق السماوات والارضا چه چا پیدا کری دی اسمانو نوزمک و سخر شمت والقمر او تابع کړي د خپل حکم نور اوس پوګمې ده یقول ان الله خامخادی بووی چې الله فانا یو فكون نصرن اولی شدید حقنا الله او یبسط الرزق لمن یشا الله فراخی روزی چاله جو غاری من عبادی د بندگانو خپل نو یقدر الله او تنگی غلا ان الله بكل شیء علیم بشک الله د پارتیز باندې پوها ولئن سالتم وک تپوس کته تپوس کې دینا من نزل من السماء ماء چې چار اور ولې دي د برین هوبو فاحیا به الارض نو تازه کړی دا په سبب دا غیز مکه من بعد موت ها رستو د وچوالی دا غینا رستو رسو کړی نه یقول ان الله هم خا ضرور دی بو چې الله قل الحمد لله تو تو واستاین د الوهیت خاص الله لری بل اکثرهم لا یاقلون بلکې اکثر د دې نه پويږي سوچ نه کوي په دې دلایل وما هذه الحیات الدنیا وما هذه الحیات الدنیا لذا جوند دنیا الا لهو ولعب مگر مشغلا دا ولوبی دی وان الدار الاخرت او یقینا کور دا اخرت معنی جنت لهی الحیوان خامخا اغه جوند پورا دی یدا سو یقینا جوند اخرت خامخا اغه جوند پورا دی لو کانو یعلمون کوی دی چی پوی دی ندی به دنیا پورل نه لگاو فیدار اکیبو فی الفلکی نو کل جدی سوارشی پکشتے که دعو اللہ چغی ہوئی اللہ تا مخلصین له الدین فدا سے حال کی چی اخلاص تو ان کی اغلب بلنگی فلما نجاہم الالبر نو چکل بچ کی اللہ دیو چیتا اذا هم یشرکون نو دغا وقتی شریک جوڑی دا غصا خبرخی والا جوڑی دا غصرا لیکفرو بما آتیناهم عاقبت دا چی انکارو کی داغ نعمتونو چی منگول ورکلی دی ولیتمتعو ازواد اخلی دی دا فائدی و مزید دنیا فسوف یعلمون نزرد چی پو بشی اولم یرو آیا دی نگوری انا جالنا حرما شیخینا گردولی دی من حرم آمینا امن والا ویتخطف الناس من حولهم او حال دا چی زغلولی و تختولی چی خلق چاپیر دا دینا افا بالباطل یؤمنون آنو پا باطل معبود یقین کئی دئی و بنعمت اللہ یکفرونو دا احسان و نعمت دا اللہ ناشکری کئی و من ازلم و سوک دلوی ظالم ممن دا غچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوکری دی پا اللہ دروغو او کذبا بالحق یا نسبت دا دروغو کڑی بی حق لما جا احکل چراغل دیدتا علیس فی جہنم آیان دی پا جہنم کے مسون زیدو سیدو ٹکانا للکافرین دا پارا دا کافرو والذین جاہدو فینا اوغا کسان چزان کڑی زمون پر ازا کے لنا حدینہم سبولنا خامخا ضرور خیمون دیتا لارخ پلے یا کم کسان چی دی زان کڑی کوشش کئی فینا پرائچ کولو دا سنت دا بیغمبر زمون کے لنا حدینہم سبولنا خامخا مونگا رسو دی جنتا خیو دیتا لار دا جنت وان الله لمع المحسنين او بشک الله خامخا ملګری دې د خیر استعمال کوونکو